three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Romanian Top 100 de clasament realizat împreună cu Mediaforest, sistem unic de monitorizare a posturilor de radio și televiziunilor muzicale din România. Și avem locul 46, Chris Brown și Benny Benassi, Beautiful People. Urcă 14 locuri pe 46 săptămâna aceasta. Am avut parte de Chris Brown și Benny Benassi, în RT 100. Locul 45 coboară Sunrise Inc, Ninja, în jos și Alexandra San și Carl Pritt, One Million, e pe 44. Locul 43, Doni și Elena Gheorghe, Hot Girls. Coboară și Crush cu Alexandra Ungureanu, I Need You More, găsim pe locul 42, iar pe 41, Play and Win, ia Bibi. Hai să ne recapitulăm o dată, ca să întoarcem cu primele 40 de locuri în Romanian Top 100. Number 50. Number 49. Number 46. Mulțumim, Dan, avem Highest New Entry pe locul 40, Jamie Wan, Shoot That. linked together somehow. We can trace it back to the source and find out who started this. This is Romanian Top 100, number 39. Fabrice, chiar și pentru alții, Mina K, Everybody on the Floor, urcă 8 locuri pe 39. Dăm de Mișel și Randy pe locul 38, Only You, avem Mahombi și Nicole Scherzinger cu alor Coconut Tree, 6 locuri mai jos pe 37, pe 36, Carrie Hilson și Nelly Lose Control. Urcă Enrique Iglesias și Pitbull să fie pe 35, I Like How It Feels. It's my time, it's my life, I can do what I like for the price. Of a smile, I got a ticket to ride. So I keep living, 'cause it feels right, and it's so nice, and I do it all again this time. It's forever,